Mülk suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir. Affı ve mağfireti boldur. 7 kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner. Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık. Rablerini inkâr edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. Onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa oranın bekçileri sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi. Siz besbelli bir sapıklık içindesiniz dedik ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler. Fakat Rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir. O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan latif ve habir odur. Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da odur. Hadi öyleyse siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip onun huzuruna çıkacağınızı da bilin. Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor. Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz. Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar. Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür. Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler, büyük bir aldanış içindedirler. Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler. Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp, yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip, yine O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ama onlar, yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat, yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkâr edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir. De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki mü'minleri ister helak eder, ister merhamet eder. ne ederse eder. Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır? De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah, Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size? Kalem suresi, Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için Rabbinin lütfuyla deli değilsin. Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler? Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir? O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma. İsterler ki sen gevşeyesin de böylece kendileri de yumuşasınlar. Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden değersiz adama. O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız. Biz tıpkı o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi, bunları da sınadık. Onlar, sabah erken, mahsulü devşireceklerini, yeminle pekiştirip, kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi. Fakat onlar henüz uykudayken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet, bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin, siyah kül haline geliverdi. Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına. Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin. Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler. Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler. Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler. Doğrusu felakete uğramışız. En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi. Bunun üzerine, Sübhansın ya Rabbena, her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz deyip, birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz. Olur ki Rabbimiz bize, onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz. Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi. Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise, Rableri nezdinde naim cennetleri vardır. Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri, suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız? Neyiniz var? Nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Yoksa size ait bir kitap var da, bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz? Onda, siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz? Yoksa, neye hükmederseniz o yerine getirilir diye, kıyamete kadar geçerli olacak, size yeminle verilmiş sözümüz mü var? Sor bakalım onlara, böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında? Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler, getirsinler de görelim o ortakları. O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur, bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kâfirler secde edemezler. Gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler ama bunu yapmazlardı. O halde sen bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır. Yoksa sen onlardan, bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar cereme ödemekten ezilmişler mi? Yoksa gayb kitabın yanlarında da, onlar oradan mı yazıp duruyorlar? Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine yalvarmıştı. Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstahak bir vaziyette, deniz tarafından karaya atılırdı. Ama Rabbi, kendisini seçti de, onu en iyi, en has kullarından kıldı. O kâfirler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hâlâ da, o delinin teki, derler. Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an, olsa olsa, sadece bütün insanlara bir derstir. Hakka Suresi, Mekke'de inmiş olup, 52 ayettir. Adını, ilk ayetten almıştır. Hakka, kesin gerçek, vuku bulması muhakkak olan kıyamet anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan, evet, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin? İşte Semud ve Ad milletleri de, o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Ad ise, azgın bir kasırgayla imha edildi. Allah, o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? Firavun da, ondan öncekiler de altüst edilip, yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de, hep o günaha, yani şirke girdiler. Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı. Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit, sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı, emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar, iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde, işte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar. O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır. O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz. Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin. Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. Kendilerine şöyle denilir. Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı, afiyetle yiyin için. Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim. Keşke hesabımı bilmez olaydım. Ne olurdu, ölüm her şeyi bitirmiş olaydı. Servetim, malım bana fayda etmedi. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti. Allah, cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu, 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun. Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı. Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. Bugün artık burada onun bir dostu olmaz. Yiyecek olarak da, cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz. Onu, büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez. Yok, yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz âlemlere yemin olsun ki, bu Kur'an, pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür. O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin. O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz. O Rabbül Âleminden indirilen bir derstir. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Sizden kimse de buna mani olamazdı. Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır. Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz. Şüphesiz o kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Me'ariç suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zilme'ariç, yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biri çıkıp gelecek azabı sordu. O azap ki onu kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü bu azap yüceler yücesi Allah'tan gelecektir. Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50.000 sene olan bir günde yükselirler. O halde sen müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır. Onlar o günü çok uzakta zannediyorlar. Ama biz yakın olduğunu biliyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlar ise atılmış yüne döner. Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost dostunun halini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Lakin ne mümkün? O cehennem alev alev yanan bir ateştir. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar. İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır. Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır. Başı derde düştü mü sızlanır durur. Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir. Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar. Onlar hesap gününü tasdik ederler. Onlar Rablerinin cezasından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. Onlar edep yerlerini eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar. Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler. Onlar namazlarına tam dikkat ederler. İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar. O kâfirlere ne oluyor ki seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri iman etmeden naim cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor? Hiç heveslenmesin. Hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz onları da öbür insanlar gibi o bildikleri nesneden, meniden yarattık. Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vaat edilen gün gelinceye kadar batıla dalsın, oynasınlar. O gün onlar kabirlerinden çıkıp süratle sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar. Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün bugündür. Nuh suresi Mekke'de inmiştir. 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz. Ya Rabbi, dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı. Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. Daha sonra onları kâh açıkça çağırdım, kâh sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim. Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz. Zira o gafurdur. Mağfiret dileyin ki, üzerinize bol bol yağmur indirsin. Size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin. Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Görmez misiniz ki, Allah, yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Allah, yeri size bir yaygı yaptı ki, onun geniş yollarında yürüyesiniz. Nuh, ya Rabbi, dedi. Sen de biliyorsun ki, onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Vet, Suva, Yegus, Yevuk ve Nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın, dediler. Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi. Hasılı birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Nuh, ya Rabbi, dedi. Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma. Zira bırakırsan, onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mü'min olarak girenleri, erkek ve kadın bütün mü'minleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da perişan eyle. Cin Suresi, Mekke'de inmiş olup 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor. Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz. Bizden iyi kimseler olduğu gibi iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız. Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz. Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar. Allah Teala şöyle buyurur: eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık. Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler ona mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin. Ne tuhaftır ki işi tam tersine çevirip Allah'ın has kulu bir olan Allah'a ibadete kalkınca başına öyle bir üşüştüler ki neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi. Sen de ki, ben yalnız Rabbime yalvarır, ona kulluk ederim. Hiçbir şeyi ona ortak saymam. De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter. De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur. Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir. Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu, işte o zaman anlayacaklardır. Ey Resûlüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resûlüm! Geceliğin kalk da, az bir kısmı hariç, geceyi ibadetle geçir. Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven. Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınlara haline gelir. Bakın, ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine varan yolu tutar. Senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Müddessir Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir örtüsüne bürünmüş demek olup bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an, elbiseni tertemiz tut, maddi manevi kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın, verdiğini çok bularak minnet etme, Rabbinin yolunda sabret. Sûra üflendiği gün, doğrusu o, çok çetin bir gün, kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hâlâ da açgözlülükle imkânlarını daha da arttırmama hevesleniyor. Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı, derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü, kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti. Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi. Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya ve dönüp giden geceye, ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki, o sekar, belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. Onlar mutlaka cennetlerde, mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu hesap gününü yalan sayardık. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. Bu beyler bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkârların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur. Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için, kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için ki siz mutlaka diriltileceksiniz. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder. Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman, işte o gün insan der, var mı kaçacak mekan? Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır. Türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan kendisi hakkında şahit olur. Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir. O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle. Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. Gerçek şu ki, siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahireti terk edip durursunuz. Yüzler vardır. O gün pırıl pırıl. O güzel ve yüce Rablerine baka kalır. Ve nice suratlar vardır. O gün asılır. Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır. O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı, kendi taraftarlarının yanına varırdı. Yazık sana, yazık, yazık ki sana ne yazık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi? Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da Rabbi onu yaratıp düzenledi. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. Bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur. Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Bu Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. Bu kullar dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler ve derler ki biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz. Biz yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız. Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onlara cennetler, ipekler ihsan eder. Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir. Orada ne güneş sıcağı görürler ne de dondurucu soğuklara uğrarlar. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur. Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler. Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır. Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın. Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün. Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: İşte bütün bunlar sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu. Ey Resulüm, Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz. O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et. Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz. İşte bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir. Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mürselat suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler, esip savuranlar, tohumlarını yaydıkça yayanlar, hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler, hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için size vaad edilen mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, resullere ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman beklenen kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe. Hüküm günü nedir bilir misin? Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız. İşte suçlu kâfirlere biz böyle davranırız. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı? Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Nankörlere ise şöyle denir: haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz. O birer saray gibi kıvılcımlar atar. O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Bugün kâfirlerin konuşamayacakları bir gündür. Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Bugün karar ve hüküm günüdür. Sizi de önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık. İşte hepiniz bir aradasınız. Kurtulmak için bir önleminiz, bir hileniz varsa hiç durmayın, derhal uygulayın. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar. Dünyada yaptıklarınızdan ötürü afiyetle yiyin için. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Ey kâfirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Onlara haydin, Allah'a boyun eğin denildiğinde boyun eğmezler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa hangi söze inanırlar acaba?